Polskiego Radia polecają 90. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Niedziela, 9 listopada, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest policyjne dochodzenie w sprawie awantury pod Tatrami. Protestujący ekolodzy starli się z góralami wożącymi turystów do Morskiego Oka. Przed masowymi rosyjskimi prowokacjami na wschodzie Ukrainy ostrzegają władze w Kijowie. Obchody 10. rocznicy śmierci Jasira Arafata odwołane. Wtorkowe uroczystości miały się odbyć w Strefie Gazy. Jest policyjne postępowanie w sprawie protestu na drodze do Morskiego Oka. Ekolodzy próbowali zatrzymać górali powożących wozami na popularnej tatrzańskiej trasie. Doszło do przepychanek i szarpaniny. Górale przerwali blokadę protestujących. W czasie zamieszania jedna osoba została poturbowana. Śledczy sprawdzają zapis wideo z zajścia, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Zebrany w tej sprawie materiał będzie poddany analizie, na pewno tutaj wspólnie z prokuraturą. No najprawdopodobniej skończy się to wnioskami o ukaranie do sądu. Jeśli doszło do jakiegoś na przykład uszkodzenia ciała, jest to dla nas nieistotne, czy był to ekolog, czy był to fiakier, tylko jest to osoba, która dopuściła się tego naruszenia prawa. Protestujący zapowiedzieli złożenie szeregu zawiadomień do prokuratury, między innymi na powożących wozami górali, którzy ich zdaniem znęcają się nad zwierzętami. Wiele zastrzeżeń ekolodzy mają również do pracy policji. Z ich relacji wynika, że funkcjonariusze, którzy zabezpieczali manifestacje w trakcie szarpaniny, nie starali się rozdzielić obu stron. Rosja przygotowuje prowokacje na wschodzie Ukrainy. Według Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony mają one być uzasadnieniem dla późniejszego oficjalnego wejścia wojsk rosyjskich do Zagłębia Donieckiego. Ukraińskie władze informują o przerzucaniu wojsk z terytorium Rosji na Ukrainę. Są wśród nich grupy dywersyjne, sprzęt wojskowy i amunicja. Najczęściej nie mają żadnych znaków rozpoznawczych. Kijów obawia się, że zostaną na nie naniesione ukraińskie oznaczenia i będą one brały udział w prowokacjach polegających na ostrzałach i atakach, w tym ludności cywilnej. Zaostrzenie sytuacji byłoby dla Rosji podstawą do wprowadzenia swoich tak zwanych sił pokojowych. Doszłoby do tego niezgodnie z prawem międzynarodowym, bez decyzji ONZ. W ciągu ostatniej doby w starciach na wschodzie zginęło 3 ukraińskich żołnierzy. Tradycyjnie atakowane są 2 strategiczne punkty pozostające pod kontrolą Ukraińców. Donieckie lotnisko i jego okolice oraz węzeł kolejowy w Debalcewie. Bojówkarze wykorzystują artylerię i wyrzutnie rakiet. Niespokojnie jest także w okolicach Mariupola. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Palestyński Fatah odwołuje obchody 10. rocznicy śmierci Jasira Arafata. Zaplanowane na wtorek uroczystości nie odbędą się ze względów bezpieczeństwa. Jak tłumaczy rzecznik Fatahu Fayez Abu Eita, taką decyzję podjęto po informacjach otrzymanych od drugiego palestyńskiego ugrupowania Hamasu. Jego członkowie oświadczyli, że nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa w czasie obchodów w Strefie Gazy. Uroczystości miały być pierwszymi od 2007 roku, kiedy władzę przejął radykalny Hamas. W kwietniu palestyńskie ugrupowania, wcześniej ostro rywalizujące ze sobą, podpisały układ o pojednaniu. Ale zdaniem komentatorów to kruche porozumienie, o czym świadczy ostatni incydent w Gazie, gdzie w piątek doszło do serii eksplozji. Celem ataków były domy liderów Fatahu. Zdaniem przedstawicieli tej partii za wybuchami stoją członkowie Hamasu. Mimo upływu 2 dekad od zburzenia muru berlińskiego nie możemy zapominać, że pokój w Europie nie jest niczym stałym. Tak z okazji 25. rocznicy upadku muru napisał szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Jego zdaniem Europa stoi przed ostatnią szansą, by budować lepszą przyszłość. Juncker napisał, że mur runął dzięki pasji i odwadze podzielonych nim ludzi, którzy dążyli do pokoju, wolności i demokracji. Dodał, że tamte wydarzenia na zawsze zmieniły świat i umożliwiły budowę nowych porozumień lub, jak to nazwał, nowych mostów między narodami. Podkreślił, że jako przewodniczący komisji za cel stawia sobie naprawę pęknięć w tych mostach, jakie pojawiły się w wyniku najpoważniejszego od II II wojny światowej, kryzysu finansowego i gospodarczego. Bardziej niż kiedykolwiek Europa musi wypełnić obowiązek zapewnienia wolności i pokoju. Europejska integracja połączyła państwa w silniejszą całość i tylko w ten sposób wspólnie możemy budować pewną przyszłość, zaznaczył w oświadczeniu szef komisji. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Noc w całym kraju mglista, przelotnie padać może na Podlasiu, będzie od 4 do 8 stopni. Jutro już bez deszczu, a w całym kraju na zmianę chmury i słońce. Najwięcej rozpogodzeń na południu. W Szczecinie będzie 10 stopni, w Trójmieście i Poznaniu 12, w Białymstoku 13, w Warszawie i Krakowie 14, we Wrocławiu 15, w Przemyślu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Może rzadziej trafia się upał, może morze nieco chłodniejsze, ale miejsc do zwiedzenia po sezonie tu nie brakuje. Znów zabieramy Państwa do tajemniczego i zagadkowego Sopotu. Tajemnice będziemy odkrywać razem z naszymi gośćmi, a zagadki, które zamieściliśmy na internetowej stronie Trójki, mamy nadzieję, rozwiążą Państwo sami. A najlepiej z rodziną. Do usłyszenia z Sopotu 11 listopada w samo południe. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia Polskie Radio.pl. Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Weszliśmy w okres wojny. Adolf Hitler opanował dzisiaj 8 stolic świata. Na Węgrzech szaleje terror, przed którym zdraga się myśl. Towarzysze, obywatele! It's one small step for man, one giant leap for mankind. Mauerweg, precz z murem! John Kennedy, prezydent Stanów Zjednoczonych, nie żyje. Gdańsk, Gdynia stały się terenem robotniczych wystąpień i starć ulicznych. Sancte Romane Ecclesiae kardynałem Wojtyła. My, naród. We, the people. Historyczne serwisy Polskiego Radia nominowane do tytułu Strażnik Pamięci. Wideotransmisja z wręczenia nagród i koncertu Panny Wyklęte w niedzielę 9 listopada, godzina 19. Na historiapolskieradio.pl. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na drugą godzinę sportowej audycji w Trójce. Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Łoniewski. Za moment już o tym, co słychać przed pojedynkiem z Gruzją. Naszym gościem będzie Karolina Winkowska. Będziemy mówić o Akademii dla Młodych. Będzie też o nartach, no i oczywiście Ligi Zagraniczne. You got the best to play the role. You can't play with me. And all the bros try for the country, try for chair and tight clothes. She got a hat and all the asses is asshole. She'll be a bobby to me. Make a sound for me. ain't got the same, but you got the best to play the role. You can't play with me. A co tam, panie, w Brazylii? Mógłbyś mnie zapytać, bo przecież jadą w Formule 1, już ponad 53 okrążenia za nimi i na prowadzeniu Rosberg tuż przed Hamiltonem. Wszyscy obaj na nowych oponach, wszystko będą stawiać na jedną kartę, zobaczymy, który pierwszy dojedzie do mety. A co tam, panie, w Szczecinie? Ty mógłbyś z kolei zapytać mnie. 11 minuta spotkania Pogoni z Legią w 15 kolejce T-Mobile Ekstraklasy i póki co bezbramkowy remis. To skoro o piłce, to przypomnijmy jeszcze państwu o naszym konkursie. Do wygrania mamy oficjalną piłkę T-Mobile Ekstraklasy z podpisem wybranego zawodnika i podwójny mecz na wybrane spotkanie Ekstraklasy. Żeby wygrać, trzeba do nas napisać SMS-a pod numer 73533 i dokończyć wypowiedź Ariela Borusiaka. Borysiuka. Dobrze, jeszcze raz. Ariela Borysiuka z Lechii Gdańsk. Mimo że graliśmy u siebie z drużyną, która była za nami, przegraliśmy i no i naprawdę już się nam pali. No właśnie, co się pali, gdzie się pali, komu się pali, czekamy na pomysły. 73533 do 18.30 czekamy. Strażak sam potrzebny, wydaje mi się, od zaraz. Kontynuując wątek futbolowy, zerknijmy na to, co dzieje się w Premier League, a tam mecz dwóch polskich bramkarzy. Swansea gra z Arsenalem. W bramce Swansea Łukasz Fabiański, ex-bramkarz Arsenalu. W bramce Arsenalu Wojciech Szczęsny. W 53 minucie tego meczu jest remis 0-0 do 0 i znów o futbolu. Eliminację Mistrzostw Europy rozpoczęli piorunująco. Zajmujemy pierwsze miejsce w grupie i teraz liczymy na 3 kolejne punkty w meczu z Gruzją. Czy to trudne zadanie dla naszych piłkarzy? Sprawdzał Michał Gąsiorowski. Początek tych eliminacji sprawił, że w naszej kadrze coś się zmieniło, a nawet nie coś, a bardzo dużo. Ze zlepku piłkarzy, sfrustrowanych i zmęczonych kolejnymi niepowodzeniami, narodziła się drużyna. Taka, która potrafi się wspierać, walczyć i czerpać radość z gry, z treningów, a nawet z konferencji prasowych. Grzegorz Krychowiak zakładał się ostatnio, że w trakcie wypowiedzi wplecie gdzieś zgrabnie nazwisko Birchow. Zgrabnie może nie było, ale śmiesznie na pewno. Zwykły zakład. To są właśnie tego typu spotkania, by wam pokazać, że jest świetna atmosfera w zespole i po prostu się śmiejemy. Jesteśmy zwykłymi chłopakami, którzy lubią się śmiać. Tłumaczył potem Krychowiak. Dobry duch tego zespołu. Krychowiak jest piłkarzem, jakiego brakowało polskiej kadrze. Waleczny, sympatyczny i uśmiechnięty. Do tego zbierający świetne recenzje w Sewilli, w której kibice już go pokochali. Kolejny dobry duch. Sebastian Miller przeżywa drugą młodość, a szansa dana mu przez Adama na Wałkę i gol strzelony z Niemcami sprawiły, że skoczy za selekcjonerem w ogień. On doskonale wie, że ja jestem w gotowości w każdej chwili i absolutnie może na mnie liczyć. I czy to będzie trwało 5 minut, czy 15, czy pół godziny, czy cały mecz, to on wie o tym, że tylko kiwnie i ja jestem. Robert Lewandowski, grający z opaską kapitana, pokazał, że wie, co znaczy być kapitanem i grając z niemal urwaną nogą ze Szkotami, zaskarbił sobie wielki szacunek u kibiców. Zaciskałem zęby, żeby móc normalnie biegać, bo nie było to łatwe. Przy każdym kontakcie mojej nogi z podłożem, z ziemią, czułem wielki ból i tak naprawdę walczyłem też tym bólem przez cały mecz, ale chciałem pomóc reprezentacji, chciałem pomóc kolegom, pomimo tego, że łatwo nie było. Nie wyobrażam sobie, żeby Robert miał w najbliższym czasie oddać komukolwiek kapitańską opaskę. Na treningach widać, że piłkarze się rozumieją i lubią i że, krótko mówiąc, jest chemia. A Wojciech Szczęsny zauważa bardzo ważną różnicę między poprzednią reprezentacją a obecną. Jeśli były to poprzednie eliminacje, pewnie ten mecz zakończyłby się wynikiem 3-1 dla przeciwnika już w postaci tej drugiej bramki. Teraz mieliśmy na tyle charakteru i umiejętności, żeby jeszcze wrócić i walczyć o zwycięstwo i tak naprawdę zakończyć mecz z takim niedosytem. A to wielka różnica. Czy Gruzji powinniśmy się obawiać? Cóż, Sir Alex Ferguson mawiał, że mistrzostwo zdobywa się albo traci w meczach z drużynami z dołu tabeli, a nie z góry. Mecz z Gruzją będzie zatem niesłychanie ważny i jednocześnie trudny. Z jednej strony to zaledwie 117 drużyna w rankingu FIFA, znajdująca się dokładnie między Kenią i Lesoto. Eliminacje zaczęli słabo, przegrywając z Irlandią i Szkocją. 3 punktów z Gibraltarem nie można traktować poważnie, ale tym bardziej to dla nich będzie wyjątkowo ważne spotkanie. Jeżeli z nami przegrają u siebie przed własną publicznością, te eliminacje praktycznie się dla nich skończą. Trzeba też pamiętać, że takie mecze są wyjątkowo trudne. Wtedy dopiero można poznać charakter drużyny. Na mecz z Niemcami nikt nie potrzebuje dodatkowej mobilizacji. Co innego z Gruzją. Eliminacje dopiero się rozpoczęły. Widać po wynikach, że jest to bardzo wyrównana grupa. Można powiedzieć krótko, w każdym meczu wojna. I trudno nie zgodzić się z selekcjonerem Adamem Nawałką. Jeśli z Gruzją będzie wojna na boisku, o wynik możemy być spokojni. No cóż, i liczymy, że na boisku w meczu z Gruzją będzie tak samo optymistycznie jak w tym materiale Michała Gąsiorowskiego. Jest zmiana wyników w Szczecinie. Cieszą się kibice Pogoni, bo od 14 minuty Pogoń prowadzi z Legią Warszawa 1-0 po golu Rafała Murawskiego. Czekaliśmy na Państwa SMS-y w sprawie końca kariery Tomasza Adamka. Państwo piszą w tej sprawie. Najbardziej pan Paweł z Rumi wspomina spotkanie z Jonathanem Banksem i piękny knockout. Poza tym są inne ciepłe SMS-y. Bardzo dobry bokser, co najważniejsze, wspaniały człowiek, piękne świadectwo. Jestem dumny z takich rodaków, bo więcej takich dziękujemy Tomeczku, napisał ktoś. Najbardziej pamiętam, że zawsze szanował przeciwników i że był w ringu prawdziwym góralem. Hej. I tego powinien się uczyć od Tomasza Adamka Artur Szpilka. Szacunku do przeciwników. Chance, then you put one in the chamber. dajcie coś na antenie, czy Czarni Radom wygrywają z Resowią i czy Ronnie O'Sullivan wygrywa z Trumpem. No damy, mieliśmy dać, a pan nas tylko do tego sprowokował, żeby zrobić to odrobinę wcześniej. Trwa rzeczywiście spotkanie Czarnych Radom z Aseką Resowią i trwa set trzeci. W tym secie trzecim jest 10-10. Pierwszą partię wygrało Aseko 28-26, ale w drugiej to górą byli Czarni 25-19 i teraz prowadzą 11-10. Jeżeli chodzi o pytanie snookerowe, to Ronnie O'Sullivan wygrywa 6-3 z Trumpem. Na chwilkę wrócimy jeszcze do meczu Gruzja-Polska. Zapomnieliśmy powiedzieć o tym, że to spotkanie odbędzie się 14 listopada, czyli w najbliższy piątek. Na miejscu będzie Michał Gąsiorowski. Już cieszymy się i zapraszamy na relację z tego spotkania. A w studiu jest Henryk Sytner, więc wiadomo, że będzie o narciarstwie alpejskim. Witam, Henryku, witam. Co tam się gotowałeś dzisiaj? Tak, no premiera alpejskiego sezonu odbyła się już w październiku w Zölden, ale dopiero za kilka dni rusza na dobre Puchar Świata. Początek w Levi w Finlandii 16 listopada. Nasi reprezentanci również startują, choć na czołowe lokaty nie mają raczej szans. Nasz najlepszy Alpejczyk, Maciej Bydliński, zaczyna pucharowe starty od Kanady i Stanów Zjednoczonych. Dziesięciokrotny mistrz Polski przed odlotem za ocean zawitał do trójki. Zapytałem go, jak ocenia ubiegły sezon. Dużo się nauczyłem z poprzedniego sezonu, bo było troszkę sukcesów i trochę więcej porażek. Igrzyska na pewno mi nie wyszły. Punkty Pucharu Świata były skromne. Punkty Pucharu Europy też. Chyba bardzo poprawił pan super kombinację. No na pewno, tylko super kombinacja zwiąże się z tym, że są tylko trzy w sezonie. Trzeba jechać full, żeby osiągnąć wynik, to trzeba ryzykować. A często jest, że ten slalom jest dużą loterią. Biorąc udział w trzech zawodach Pucharu Świata, jest ciężko być jakby systematycznym. A kiedy się zaczęły przygotowania do tegorocznego sezonu? W maju. Sezon kończy się w kwietniu, czyli 11 miesięcy. Przygotowania razem ze startami. Na lodowcu? Na lodowcu w Austrii łącznie było około 10 takich akcji narciarskich, zgrupowań. Średnio trafialiśmy warunki, później znacznie lepsze. Miałem okazję trenować z Andrzejem Bankiem, z kadrą Słoweńców, także dobrze sparring partnerzy. Raz czas na Kanadę i kolejne wyzwania. Macie zapewnioną opiekę ze strony Polskiego Związku Narciarskiego? Na pewno nie można narzekać, bo niektóre nacje mają gorzej. Trzeba sobie to szanować, co jest, ale jest to bardzo skromny budżet i no tak naprawdę trzeba liczycie wyniku. Na sponsorów, liczy tak? na swoich sponsorów, którzy w tym roku zaufali mi przez kolejny rok. Bardzo im z tego względu dziękuję. Trzeba walczyć dalej o wyniki. Jak będą wyniki, to będą też pieniążki. No właśnie, a tak przy okazji, czy ewentualne porażki pana deprymują, czy mobilizują do rewanżu? Najbardziej mobilizują oczywiście zwycięstwa i na to trzeba zapracować. A kiedyś mi się podobało, jak Kamil Stoch powiedział, żeby wygrać, to trzeba 100 razy przegrać. Kto ma największe szanse na kryształową kulę w tym roku? No, Alexis Pentiro, Marcel Hirscher i Ted Ligety, wydaje mi się. A które miejsce pana by satysfakcjonowało i w której konkurencji? Nie chciałbym się skupiać na miejscach, chciałbym się skupić na tym, żeby być po prostu zadowolony z tego dnia, że dałem z siebie 100% i czy będzie to miejsce na początku drugiej dziesiątki, czy jeśli będzie konkurencja tak wysoka i będzie to trzecia dziesiątka. Moim zdaniem każde miejsce Polaka w 30 Pucharu Świata, obojętnie w jakiej konkurencji, jest nie lada wyczynem. Ja myślę, że niezależnie od zajętego miejsca najważniejsze jest to, że to jeżdżenie na nartach po prostu sprawia panu przyjemność. To jest tak naprawdę mój największy sukces, tak mi się wydaje, obecny, że nie mając 27 lat, jeżdżąc, czy 26 lat, trochę sobie dodałem, jeżdżąc no, bardzo dużo na tych nartach, dalej mam motywację, mimo gorszego poprzedniego sezonu, dalej to kocham i jest to moją pasją i to mnie najbardziej cieszy i nawet mogę dokładać własne czy tam sponsorów pieniążki do tego, aby dalej cieszyć się no, z tym, co robię, bo to jest fajny sport, jest to na powietrzu, są piękne widoki, trasy, rywalizacja, tylko jeszcze, żeby wyniki były lepsze. Henryk, w jakiej konkurencji Maciej Bydliński czuje się najlepiej? No w super kombinacji. A jest nadzieja na to, że w tej super kombinacji na no, przykład zagości w drugiej dziesiątce? No jakby Pucharu był gdzieś 18, 19, a jeszcze lepiej 15, to już będzie sukces. No dobrze, Henryk Sytner, Maciej Bydliński, dziękujemy bardzo. Zmienił się wynik nie w meczu Pogoni z Legią, ale w meczu Swansea z Arsenalem. Kanonierzy prowadzą na wyjeździe 1-0 po golu Sancheza. W Brazylii dominacja Mercedesów niesamowita, 66. okrążenie. Na razie żółta flaga nad torem, zapalił się bolid Grosjean. Tymczasem w studio pojawiła się Monika Słukowska i nasz gość. Karolina Winkowska, już dwukrotna mistrzyni świata w kitesurfingu. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolina, pamiętam jak przed i po twoim pierwszym mistrzostwie, to mówiłaś, że twoja mama zawsze ma taką tendencję do tego, że gdziekolwiek pójdziecie, to cię przedstawia jako mistrzynię świata. Czy teraz przedstawia cię jako dwukrotną? No jeszcze miałam mało okazji, bo dopiero co przyjechałyśmy, ale na pewno będzie mnie przedstawiała, ale też myślę, że już coraz bardziej się do tego przyzwyczajam, że już jestem mistrzynią, bo już tak naprawdę jestem dwukrotną mistrzynią, więc nie mam co mówić, że nie, mamo, nie jestem mistrzynią, bo na początku roku właśnie mama mówi mistrzyni, mówię, mamo, dopiero pierwsze zawody, przestań, nie mów tak. No ale widać, mama wyczuła, że będzie. Powiedz w ogóle, o co chodziło? O co chodziło z tą Hiszpanką, z tym wycofywaniem zawodów w ogóle, bo my tutaj zastanawialiśmy się bardzo, o co to w ogóle chodzi. Wszyscy się bardzo zastanawiają pewnie i do teraz, o co chodzi, ale podczas naszego finału mój trik nie został zauważony przez sędziów i wszystko było nakręcone na kamerze, więc ten trik był i to była dosyć trudna ewolucja, za którą bym dostała dużo punktów. No i normalnie w takiej sytuacji sędziowie oceniają ten trik z filmu, ale że to był finał dosyć bardzo ważny, bo to był rzeczywiście, ja już o mistrzostwo świata walczyłam, był to finał i było taki pewnym kątem był to ujęcie zrobione i sędziowie zdecydowali, że nie chcą tego oceniać z filmu, że no to jest za bardzo ważny pojedynek i postanowili powtórzyć nasz hit następnego dnia, bo to jeszcze byliśmy, jeszcze był jeden dzień zawodów, na co moja rywalka się postawiła, powiedziała, że ona za żadne skarby nie wystartuje, że ona nie chce i że w ogóle jest kontuzjowana i w ogóle krzyczała, gdzieś tam zrobiła dwa telefony, no a że sędzia główny jest z Hiszpanii, to następnego dnia, jak się właśnie obudziłam, byłam gotowa do tego startu, do tego kolejnego pojedynku z nią. Zawołali mnie na spotkanie i powiedzieli, że jednak chcą przesunąć ten nasz pojedynek na kolejne zawody, co jest totalnym absurdem, dlatego że każde zawody są w innym miejscu, inne warunki wietrzne. Też była dosyć niepewność, czy w tym drugim miejscu będzie wiatr, bo to też tak może być, że nie będzie wiatru. No i była duża afera, ale wszystko skończyło się dobrze. Tak też moja mama właśnie odpowiedziała, no jest takie przysłowie, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada i w tej sytuacji ta dziewczyna wykopała dół i sama w niego wpadła, bo miała szansę wystartować ostatniego dnia zawodów. Tak właśnie wszyscy o tym słyszeli, ostatnich tych zawodach, tak głośno się stało, a tak naprawdę myśmy z tą dziewczyną walczyły od lutego, bo pierwsze zawody były w lutym, było 10 przystanków w tym roku, więc tak naprawdę te zawody nie były tak aż bardzo ważne, bo to była walka między nami przez cały rok i ja już od pierwszych zawodów wprowadziłam w rankingu, no i tak naprawdę cały rok walczyłam na to mistrzostwo świata. Ale przynajmniej mieliśmy taki, wiesz, przedsmak tego, że za tydzień Karolina zostanie mistrzynią świata, będzie koniec sezonu, wszyscy wiedzą, o co chodzi. I powiedz teraz, czy to... Głośno było o tym. Głośno było, jak normalnie przez cały sezon, nie, o tym kitesurfingu. Tak. Powiedz, czy to drugie mistrzostwo było dla ciebie trudniejsze niż pierwsze, czy trochę łatwiej ci przyszło? Na pewno było dużo trudniejsze, dlatego że to pierwsze tak trochę przyszło znienacka. No i wygrałam po raz pierwszy w 2012 roku i mówię, ale super, jestem w ogóle, teraz będę wygrywać cały czas. Co się okazało, że wcale tak nie ma. Miałam kontuzję jedną, drugą, co mnie trochę przystopowało i tak mi trochę było przykro, bo mówię, o, to tak super wygrałam, a tu tak z drugiej strony jest trudno wygrać tak naprawdę. No i po tej kontuzji w 2013 roku wzięłam się bardzo za siebie, no i bardzo dużo trenowałam i ewidentnie w tym roku mój sukces jest związany z tym, że trenowałam bardzo dużo, nie dość, że na wodzie ewolucję zrobiłam, dwie nowe ewolucje, których żadna dziewczyna wcześniej nie wykonała na kajcie, więc to też duży sukces mój, taki osobisty. No oprócz tego trenowałam bardzo dużo na lądzie, żeby właśnie nie mieć kontuzji, żeby być mocniejsza, żeby te moje wszystkie skoki były większe, no i na pewno to zwycięstwo drugie to dużo, dużo wysiłku fizycznego włożyłam w to. Ta jedna ewolucja, o której mówisz, to wiem jak się nazywa nawet, bo to się nazywa Karolina Goes Big, czyli KGB, tak jest po polsku, a ta druga to jaka to jest? A drugą właśnie wykonałam przed samym wyjazdem do Chin. Też ma śmieszną nazwę, nazywa się G-Spot, ale trudność polega na tym, że jak normalnie robię triki, wybijam się z krawędzi, tyłem się wybijam, normalnie, w sensie tylnią krawędzią wybijam się, to tu wybijam się przednią krawędzią jakby, czyli przekładam nogi na drugą stronę i bardzo trudność polega na wybiciu się, bardzo trudno się wybić, żeby ten trik zrobić. Mogę się też pochwalić, że mało co który facet robi tą ewolucję też, bo jest po prostu bardzo techniczna. Tutaj właśnie mówię, że kitesurfing to jest bardzo sport przyjazny dla kobiet, dlatego że nie tylko siła, ale głównie, znaczy dużą część technika odgrywa rolę właśnie w tym sporcie, że trzeba tego kajta z nogami zsynchronizować i właśnie faceci podchodzą do tego siłowo, jesteśmy silni, wszystko nam się uda, a to właśnie w drugą stronę, to trzeba też technicznie i sprytem trochę do tego podejść. Czyli trzeba pomyśleć. Pomyśleć, ale właśnie dziewczyny to do tego bardzo dobrze podchodzą, bo mówią, oj, my nie jesteśmy silne i wtedy włączają właśnie myślenie, żeby tu wszystko było zgrane, no i dzięki temu właśnie bardzo dużo dziewczyn pływa też na kajcie. A jak ty to robisz, że wymyślasz takie nowe triki? Tak siedzisz sobie i przychodzi ci do głowy, a może bym się wybiła z przedniej krawędzi? Te triki już były wcześniej przez chłopaków wymyślone, a jeszcze wcześniej te triki pochodzą z wakeboardingu. No i to już większość tych trików już została wymyślona, no ale oglądam filmy i facetów, no i też dziewczyn, które pływają na wake'u, no i patrzę, co bym chciała spróbować. Wiadomo, część tych trików, w których do nich podchodzę, to w ogóle jestem, no trudne są te manewry, których żadna dziewczyna nie zrobiła, no bo to jest taka w sumie blokada, że żadna dziewczyna tego nie zrobiła, to się takie wydaje nierealne. Faceci to robią, no bo są silniejsi, prawda? Wiem, że jakaś dziewczyna to już zrobi, to już w sumie otwiera to drzwi innym dziewczynom. No ale no patrzę na chłopaków, patrzę na dziewczyny. Do zawodów też nie mogę tak przygotować nowych ewolucji, bo wiadomo, jak nową zrobię ewolucję, to też potem zajmuje to trochę czasu, żebym ją tak robiła skutecznie, żebym w zawodach ją mogła zrobić. Więc czasami też odpuszczam sobie trenowanie nowych manewrów na korzyść właśnie trenowania tych manewrów specjalnie do zawodów. Najbardziej widowiskowo wyglądają te triki, których wy bardzo wysoko wyskakujecie. One chyba wcale nie są najwyżej punktowane, prawda? Nie są w ogóle punktowane. No wiadomo, że im wyżej się wybijemy, to jest no coś takiego wow, no bo w życiu codziennym to chodzimy po ulicy, nikt nie skacze na 20-30 metrów do góry, no i nawet nie robimy żadnych technicznie ewolucji trudnych, no lecimy, no to rzeczywiście jest od razu efekt wow i wszyscy na plaży są pod wielkim wrażeniem. Ja też właśnie lubię skakać czasami tak dla fanów do góry, no bo to jest niesamowite uczucie, że lecę, jeszcze to kontroluję, bo to nie jest tak, że ja w ogóle nie wiem, co się dzieje, tylko to jest w 100% kontrolowane. To jest niesamowite uczucie, tak lecieć jeszcze, żeby to kontrolować. Super. Rozmawiałam z prezesem Polskiego Związku Kiteboardingu, Łukaszem Cerany, i on cię bardzo chwalił za to, że jesteś zawodniczką taką bardzo wszechstronną. To znaczy, że nie tylko się skupiasz na kajcie, ale też na bardzo wielu innych sportach. Powiedz, jakie to są sporty. Rany, jakie miłe słowa od prezesa. Dziękuję. No jak w sumie w każdym sporcie trzeba na różne rzeczy zwrócić uwagę, nie tylko na tą dyscyplinę, którą dokładnie uprawiamy, no bo musimy jakby zapobiegać kontuzjom, czyli musimy się wzmacniać. Ja mam plus i minus, że mieszkam w Warszawie. Niestety nie mogę tu pływać na kajcie, ale powstały w przeciągu ostatnich lat wyciągi wakeboardowe. Jest to dyscyplina bardzo podobna do kajta, dlatego że To jest praktycznie to samo, tylko zamiast latawca ciągnie nas maszyna. Więc jak jestem w Warszawie, no to oczywiście idę na wake'a, żeby się wzmocnić, żeby nawet moje triki trochę potrenować. Trochę to inaczej wygląda, bo na wodzie jest fala, ten latawiec trochę pod innym kątem nas ciągnie niż ten wyciąg. No ale na pewno mnie to wzmacnia. Na pewno jest to dobre, że jak jestem w domu, to też mogę trochę mieć styczność z tymi partiami mięśni, ćwiczyć te partie mięśni, które właśnie potrzebuję na kajta, bo na siłowni ciężko jest te mięśnie, które przy kajcie wykorzystuję. Wzmacniam oczywiście, na siłownię chodzę, mam trening funkcjonalny, wszystko to robię, ale jednak jak pływam na kajcie, to jest tak dziwny sport, że mi się różne jakieś takie mięśnie i pojawiają, bóle w mięśniach takich, o których wcześniej nie wiedziałam, jakieś takie dziwne, więc o tyle właśnie jest fajny wakeboarding, że te mięśnie, które na kajcie wykorzystuję, tutaj właśnie też mogę wzmacniać. A co robisz zimą? No w zimie zazwyczaj trenuję i przygotowuję się do nadchodzącego sezonu. Oczywiście w ciepłych krajach, więc my mówimy w zimie, a ja tak naprawdę jadę gdzieś, gdzie będzie akurat lato. Sezon zaczynacie znowu tak wcześnie, w przyszłym roku. Teraz zaczynałyście w lutym. A tak. W przyszłym roku jak się to zaczyna? W przyszłym roku, z tego co już wiem, w marcu, w Maroku pierwsze mają być zawody, więc Dużo więcej mam czasu, tyle czasu dla siebie. Super. Ja właśnie miałam cię to zapytać, czy teraz masz czas, żeby chociaż trochę odpocząć, bo kilka dni temu zdobyłaś to mistrzostwo. Potem był taki moment, że pojechałaś gdzieś odpocząć, ale to w zasadzie okazało się, że to są tylko dwa dni. A teraz jak rozmawialiśmy z twoim tatą przed wejściem tutaj do studia, to okazuje się, że masz jeszcze jakiś ciąg zobowiązań towarzysko-rodzinnych. To znaczy tak, ja bardzo lubię pływać na kajcie i też właśnie się wszyscy śmieją, że najchętniej to na odpoczynek od kajta pojechałabym na kajta. No ale to też wiadomo, to jest zupełnie inne, coś innego pływać na kajcie dla siebie niż trenować do zawodów, bo to taką, do zawodów to w taką rutynę musisz wpaść trochę, trenować te ewolucje najtrudniejsze przy nie najbardziej korzystnych warunkach wietrznych, a dla siebie to pojadę oczywiście w takie najfajniejsze miejsca i będę sobie po prostu pływać. No teraz jestem chwilę w Warszawie. No długo, nawet miesiąc, bo ja właśnie w tym roku najdłużej w jednym miejscu byłam przez 2 tygodnie. Głównie to tak co tydzień zmieniałam miejsce, a nawet i co kilka dni. No i właśnie teraz odpoczynek głównie będzie polegał na tym, że będę w jednym miejscu dłużej niż 2 tygodnie. Karolina Winkowska, dwukrotna już mistrzyni świata w kitesurfingu, konkurencja freestyle. Dziękujemy. Dziękuję. Pogoń Szczecin już nie prowadzi 1-0 z Legią Warszawa, prowadzi 2-0. Przed chwilą koszmarny błąd Iniakiego Astiza, wykorzystał go Adam Frączak i w Szczecinie Pogoń wygrywa 2-0 z mistrzami Polski. A w Radomiu kończy się trzeci set, 21-25, skończył się nawet, wygrała Resowia. Jeszcze meldunek z Premier League, Swansea wygrywa z Arsenalem 2-1. Przed chwilą mówiliśmy, że to Arsenal prowadził 1-0, teraz dwa gole dla Swansea. No to jeszcze informacja z mety wyścigów w Brazylii. Rosberg na mecie i to on wygrywa Grand Prix Brazylii. Teraz będzie o młodych sportowcach, ale nie tylko o ich karierze sportowej, ale też o tym, co po tej karierze powinni ze sobą zrobić. To była już 6. edycja pewnego ciekawego projektu skierowanego do młodych sportowców. Przyglądamy się i kibicujemy młod kilku dobrych lat. Co to za projekt, tłumaczy szefowa Havas Sports Aleksandra Marciniak. Akademia Talentów Lalki to jest projekt stypendialny, ale tak naprawdę w dużo szerszym wymiarze. Wspieramy młodych sportowców, którzy uprawiają dyscypliny indywidualne, olimpijskie. Wspieramy ich na różnych polach. Przede wszystkim jest to wsparcie finansowe, oni otrzymują stypendia, ale pokazujemy im też, jak tę swoją karierę sportową lepiej wykorzystać. Uczymy ich rozmawiania z mediami, ze sponsorami, mają szkolenia z zakresu marketingu sportu. W tym roku wprowadzamy prawo sportowe, co też myślę bardzo im się przyda. I przygotowujemy ich do tej prawdziwej, zawodowej kariery sportowej, ale też pokazujemy ścieżki możliwe do obrania po zakończeniu kariery. Oni mają spotkania z doradcą zawodowym, który pokazuje, jak najlepiej talenty wykorzystać w późniejszym zawodowym życiu. To posłuchajmy teraz tych, którzy w ostatnim roku czerpali profity z Akademii Talentów Dalki. Co im się spodobało najbardziej? Mówią zawodniczka taekwondo, dąbrówka graczyk i pływak Jan Chorościński. Najfajniejsze było doradztwo zawodowe, ponieważ ja już byłam w trakcie pisania matury i wybierania kierunku studiów i już w sumie miałam wybrane, a w tym się tylko utwierdziłam i jestem na Politechnice. Ja podobnie jak Dąbrówka zamierzam dzięki zajęciom tutaj aplikować na Politechnikę, ale według mnie najfajniejsze zajęcia były z psychologii sportu. No, nauczyłem się chociaż w jakiejś małej części, bo u mnie trochę ciężko ze stresem, radzić sobie właśnie ze stresem. A jak sobie radzicie na arenach sportowych? Bo to były takie zajęcia, które trochę przygotowywały was do tego, co będziecie robić po karierze sportowej, ale jak na razie wygląda wasza kariera sportowa? Czy stawiacie w tym momencie na sport? No na pewno po części tak, ale też na studia głównie, no bo jeżeli teraz bym miała jakąś kontuzję, tak, zakończyłabym swoją karierę, no to zostanę bez studiów, jeżeli bym położyła wszystko na jedną kartę. Poza tym taekwondo to też nie jest sport, który niesie za sobą wielkie pieniądze. No właśnie i to jest duży minus. A jak w pływaniu? Zarówno w pływaniu, jak i w taekwondo na razie w Polsce nie dostajemy na tyle pieniędzy, żebyśmy mogli się utrzymać z tego, dlatego uważam, że trzeba również studiować. Pewnie, że trzeba. Tym samym tropem już idzie inny pływak, dużo bardziej doświadczony. Filip Wypych to reprezentant Polski z dobrodziejstw Akademii, korzystał kilka lat temu. Miło je wspominam, nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy i te zajęcia tak naprawdę pokazały mi, co mogę robić nie tylko jako sportowiec, ale również jaką ścieżkę życiową mogę wybrać, ponieważ nadal działam w tym kierunku marketingowym i zarządzania. Program Akademia Talentów Dalki by ukierunkował moje życie, pokazał mi, że to są rzeczy, które mnie interesują i staram się rozwijać tą pasję. A czym się zajmujesz obecnie? Jestem studentem, studiuję zarządzanie inżynierii produkcji na Politechnice Łódzkiej, trenuję nadal pływanie w AZS-ie Łódź, jak i również staram się zajmować marketingiem mojej grupy, staram się pozyskiwać sponsorów, rozmawiać z mediami i właśnie to jest dzięki programowi Akademia Talentów Dalki. Ambasadorem tego projektu został najlepszy obecnie polski pływak Konrad Czerniak, medalista Mistrzostw Świata i Europy. Mówi o największych, jego zdaniem, zaletach całego przedsięwzięcia. Na pewno daje dużą możliwość rozwijania w kwestii sportowej. Zawodnik może się rozwijać, mając stypendium gdzieś tam, może poświęcić to na dietetyka bądź inne rzeczy, które są niezbędne dla sportowców. A z drugiej strony też uczy się takich zadań jeszcze, które nie są mu potrzebne w tej chwili, ale taki sportowiec już będzie je umiał, wchodząc właśnie w pełen profesjonalizm. No ja też nie ukrywam, że zdobywając jakieś pierwsze medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, nie byłem na to gotowy i trochę sobie z tym gdzieś tam nie radziłem. Dopiero się tego uczyłem, więc fajnie by było być gotowym wcześniej. Akademia Talentów Dalki ma przygotować młodych sportowców na sukces, ale też, a może przede wszystkim na porażkę, ciężką kontuzję i na zakończenie kariery. Ta zleci szybko i warto, będąc juniorem, liznąć nieco innego, niesportowego, za to korporacyjnego świadka. A skoro mówimy o młodych sportowych talentach, pierwsze mecze 15. edycji turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarko już za nami. Do jubileuszowej edycji zgłoszonych zostało ponad 270 tysięcy dzieci z całej Polski, które rywalizować będą w trzech kategoriach wiekowych. Rozpoczęły się rozgrywki gminne i powiatowe, a zwycięzców poznamy w maju przyszłego roku podczas wielkiego finału na Stadionie Narodowym w Warszawie. Take it back from you. Za niecałe dwa tygodnie, 21 listopada, w kinach pojawi się pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy interesują się himalaizmem. Film Everest poza krańcem świata. Nie jest to zwykły dokument, nie jest to zwykła fabuła, mówi Paula Schmidt z M2 Films. Przede wszystkim jest to film, który jako pierwszy w historii wykorzystuje archiwalne materiały z 1953 roku, które połączono z rekonstrukcją scen i z ujęciami w technologii 3D. Jest to produkcja nowozelandzka, za którą odpowiadają twórcy, którzy realizowali Hobbita, Avatar, więc to są najlepsi specjaliści. Przemierzamy więc drogę do bazy i na szczyt prowadzeni głosem samego Edmunda Hillary'ego. To niezwykłe przeżycie dla kogoś, kto nigdy nie był na Everestie i nie do końca potrafi sobie wyobrazić, jak to wygląda, ale okazuje się, że film sporo emocji wzbudził także wśród tych, którzy stanęli na szczycie najwyższej góry Ziemi. Mówi Piotr Pustelnik, Martyna Wojciechowska i pierwszy zimowy zdobywca Everestu Leszek Cichy. Patrzyłem na to pod kątem tego wysiłku ogromnego i tego takiego wysiłku przede wszystkim w pokonywaniu barier, które były wtedy kompletną niewiadomą dla ludzi. Zawsze byłem pod wrażeniem, że ci pierwsi robią coś naprawdę wielkiego, a my tylko po nich powtarzaliśmy. Więc no, była to dla mnie taka chwila prawdziwych wzruszeń. Film może nie oddaje tego ogromu tych gór, jakie tam naprawdę są, ale przez to, że patrzymy na to wejście oczami w zasadzie i odczuciami bohaterów, to on dla mnie stał się taki strasznie bliski. Dla mnie to było ciekawe doświadczenie. Po pierwsze, cały czas nie mogłam oprzeć się jednak pokusie porównywania tego stanu rzeczywistego do tego, co widziałam na filmie. Wiele rzeczy zapamiętałam inaczej, przyznaję, ale też w jakimś sensie pierwszy raz zobaczyłam to oczami obserwatora, ponieważ kiedy tam jesteś, kiedy walczysz faktycznie o każdy oddech, bo w gruncie rzeczy wspinaczka to jest bardzo fizjologiczne zajęcie, takie powiedziałabym brudne i mniej bohaterskie niż to, co widzimy na tych zdjęciach ze szczytu, kiedy ktoś macha czekanem, szczęśliwy, że ten szczyt mu się udało zdobyć, ale właśnie patrząc na te góry, zresztą wspaniałe, muszę powiedzieć, zdjęcia, operatorzy wykonali kawał dobrej roboty. Ja dopiero tak naprawdę zobaczyłam, jak to wszystko wygląda. No i dla takiego widoku jeszcze w 3D warto było. W filmie na pewno każdy z nas, specjalistów albo ci, którzy byli gdzieś tam w tym Eonie, było tam trochę tak zwanych dokrętek. Niektóre sceny nie do końca wydawały się wiarygodne i prawdziwe, trochę przez strzelone ostrość tej spinaczki tam w pewnym momencie. Ale myślę, że to nie jest istotne. Istotne jest to, że potrafiłem utożsamić się z bohaterami tego filmu. To znaczy odbierałem bardzo bliskie to, co przeżywał Edmund Hillary i Tenzing, z tym, co przeżywał Krzysztof Wielicki i ja. Emocje w tym filmie są zasadniczą sprawą i one były prawdziwe. Ogromne wrażenie zrobiło na wszystkich obejrzenie przede wszystkim sprzętu, który wykorzystywali pierwsi zdobywcy. Leszek Cichy podkreśla, że sam także łapał się za głowę, oglądając archiwalne zdjęcia nie tylko Hillary'ego, ale i wcześniejszych wypraw. Jak się ogląda przedwojenne zdjęcia i widzi się panów Maloego w tych tweedowych marynarkach w bazie i w takich skafanderkach typu kangurek harcerski z lat 50., to muszę powiedzieć, że szapoba, to czapkę z głowy. Ale z drugiej strony, jak ja pokazuję film o Everestie zimą, to uprzedzam ich, żeby oglądali też ten film pod kątem tego, jak my jesteśmy ubrani, jakie mamy buty, jakie mamy raki, jak wyglądał nami, tak wyglądał sprzęt. No i oczywiście ci, którzy się wspinają teraz, kręcą tak, jak my kręciliśmy głową na te tweedowe marynarki. Dobry efekt daje też świetne połączenie zdjęć dokumentalnych ze współczesnymi dokrętkami. Na początku chwilę zajmuje nam, zanim nauczymy się rozróżniać, kiedy widzimy prawdziwych himalajstów, a kiedy odtwórców. Obsadę dobierano nadzwyczaj precyzyjnie. Casting do Eda Hillary'ego był bardzo długi i wszyscy wysyłali swoje zgłoszenie od hodowców owiec do profesjonalnych aktorów i rzeczywiście aktor, który odtwarzał Hillary'ego, bardzo dobrze się wpasował, miał 2 metry i bardzo, bardzo fajnie. Za to postać Sherpy Norgeya została znaleziona zupełnie przypadkowo. Aktor pracował jako kelner w kawiarni, w której była ekipa filmowa. Po prostu go zobaczyli i wiedzieli, że to musi być ich Norgej. Warto zobaczyć ten film choćby po to, by uświadomić sobie, że wtedy wejście na Everest było prawdziwą eksploracją, co nie znaczy, że teraz to nie jest wyzwanie dla kogoś, kto nie jest wyczynowym alpinistą. Zapraszamy do kin, a teraz zapraszamy do odbiorników o szczególną uwagę, prosząc tych, którzy brali udział w naszym konkursie, a pytaliśmy, co mogło być dalej. mimo że graliśmy u siebie z drużyną, która była za nami, przegraliśmy i no i naprawdę już się nam pali. A zadawał to pytanie Ariel Borysiuk z Lechii Gdańsk. A pan Tomek z Warszawy dokończył, co się pali. Pali się zielone światło do pierwszej ligi piłkarzom Lechii Gdańsk i za to dokończenie pan Tomek otrzymuje od nas oficjalną piłkę T-Mobile Ekstraklasy z podpisem wybranego piłkarza. Pan Tomek wybrał Marka Saganowskiego i dwa bilety na wybrane spotkanie też w T-Mobile Ekstraklasie. A teraz to coś o zagranicznych ligach piłkarskich. Zaczynamy od Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! 11. kolejka piłkarskiej Bundesligi znowu przyniosła pokaz siły Bayernu Monachium. Drużyna z Bawarii aż 4-0 pokonała na wyjeździe Eintracht Frankfurt. Hat-trick zaliczył w tym meczu Thomas Müller. Wynik spotkania na 4-0 ustalił zaś Xherdan Shaqiri. Robert Lewandowski spędził na boisku 68 minut. Trener Eintrachtu Thomas Schaaf mówił po meczu: gra z Bayernem to z jednej strony przyjemność, bo można się zmierzyć z moim zdaniem najlepszą drużyną na świecie, choć z drugiej strony widać, jakie to trudne. Ale myślę, że moja drużyna zagrała bardzo odważnie. Nie chowaliśmy się ani przez sekundę. Powiedzieliśmy sobie, że jeśli chcemy podjąć walkę, to musimy być aktywni. Na brak goli nie mogli narzekać kibice oglądający mecz Hoffenheim z FC Köln. W spotkaniu padło aż 7 bramek. 4 dla FC Köln, 3 dla Hoffenheim. Bohaterem meczu został Paweł Olkowski, który nie dość, że zdobył 2 gole dla FC Köln, to jeszcze miał asystę przy jednym trafieniu, a także wywalczył rzut wolny, po którym padła bramka. W pozostałych meczach 11. kolejki Hanower pokonał Hertę, Bayer Leverkusen zremisował z Mainz, Augsburg pokonał Paderborn, Freiburg okazał się lepszy od Schalke Gelsenkirchen, a Werder Brema pokonał Stuttgart. W tabeli pewnie prowadzi Bayern Monachium. Na ostatnim miejscu jest Borussia Dortmund, która gra właśnie z Borussią Mönchengladbach. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. I w tym meczu, o którym mówił Wojtek, Dortmund wygrywa z Mönchengladbach 1-0, a wcześniej Wolfsburg pokonał Hamburger 2-0. A w Premier League w meczu na szczycie, w meczu 11. kolejki Chelsea lepsza od Liverpoolu. Co więcej, posłuchajmy. Gerrard! Corner taken, digs in! United score! Dopiero listopad, a Liverpool jest już poza wyścigiem, pisze Independent on Sunday. Tyle nadziei i optymizmu przed tym sezonem, a teraz marzenia o pierwszym od wielu lat tytule pogrzebane jeszcze przed końcem roku. Reds przegrywają z Chelsea i to mimo faktu, że Brendan Rodgers odpuścił niedawne spotkanie w Champions League z Realem, żeby oszczędzać kluczowych graczy. Teraz trener przyznaje, jesteśmy w dołku. Uważam, że zasłużyliśmy na lepszy wynik. Zaczęliśmy dobrze, ten rezultat to zawód. Moi gracze dali z siebie wszystko, ale czasem kiedy nie wygrywasz, brak ci po prostu pewności siebie. Nasz bilans bramkowy w tym sezonie daleko odbiega od tego, czego byśmy sobie życzyli, ale też od tego, do jakiego przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach. Cóż, trzeba pracować dalej. Przełom w końcu nastąpi, ale teraz przeżywamy ciężkie chwile. Za to Mourinho chwali swoich podopiecznych za to, że przy stanie 1-1 ani razu nie pomyśleli, remis nam wystarczy, zdejmijmy nogę z gazu. 1-1 na Anfield, a my nie akceptujemy tego rezultatu. Gramy o komplet punktów. Pół godziny zwieńczone drugą bramką robiło wrażenie. Chcieliśmy grać i zwyciężać. Chcieliśmy mieć piłkę, zdobywać gole i stwarzać sytuację. Zwycięstwo nad Crystal Palace zaliczył Louis van Gaal, ale nie było to zwycięstwo zbyt imponujące. Nastrój w drużynie jest może nieco raźniejszy, ale obecne wcielenie United jest nie lepsze od tego Davida Moyesa, komentuje Observer. Posiadanie piłki owszem jest, podobnie jednak jak przewidywalność i powolność w grze. Van Gaal, który wydał tego lata ponad 150 milionów funtów na transfery, mówi, że budowa drużyny może potrwać dłużej niż zakładał i sugeruje, że drużyna celuje teraz raczej w czwarte miejsce w tabeli. Dla fanów Manchesteru kolejny sezon zaciskania zębów, a dla wspomnianego trenera Moyesa koniec wakacji. Media na Wyspach donoszą, że ma on podpisać kontrakt z Realem Sociedad. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. W dzisiejszym najciekawszym meczu w Anglii Swansea pokonało 2-1 Arsenal. A my myk do Hiszpanii. Po raz kolejny na skraju rozpaczy byli kibice FC Barcelony. Pierwsza połowa z Almerią zakończyła się wygraną gospodarzy i początek drugiej wcale nie był lepszy. Pierwszego gola w 72 minucie zdobył Neymar, a 9 minut później Jordi Alba. Najwięcej pochwał zyskał jednak Luis Suarez, z podania którego padły obie bramki. Trener zespołu Luis Enrique przyznał potem, że był to najgorszy mecz Barsy od początku sezonu. Leo Messi po raz kolejny musi poczekać na pobicie rekordu Telmo Sarre, strzelca wszechczasów hiszpańskiej ligi. Pobił natomiast inny, stał się największym od 20 lat piłkarzem pod względem liczby celnych strzałów w słupek i poprzeczkę. W sumie ma ich na swoim koncie 47. Bez stresu zakończyło się starcie przewodzącego tabeli Realu Madryt z Rayo Vallecano. Królewscy wygrali 5-1 i zwyciężyli 13 kolejny mecz z rzędu. Trzecia w tabeli Valencia zagra dzisiaj z Athletic i mający tyle samo punktów Atletico Madryt zmierzy się z Real Sociedad. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. W naszej Ekstraklasie Pogoń Szczecin po pierwszej połowie prowadzi z mistrzami Polski Legią Warszawa 2-0, a Arkadiusz Milik strzelił dwa kolejne gole w lidze holenderskiej dla Ajaxu Amsterdam. W Formule 1 w Brazylii dziś pierwszy Rosberg, drugi Hamilton, trzeci Massa, a Aseco prowadzi w Radomiu z czarnymi.